Book 2 4 Op school. Op school. Waar zijn we? Waar zijn we? We zijn op school. We zijn op school. We hebben les. We hebben les. Dat zijn de leerlingen. Dat zijn de leerlingen. Dat is de lerares. Dat is de lerares. Dat is de klas. Dat is de klas. Wat doen we? Wat doen we? We leren. We leren. Wij leren een taal. Wij leren een taal. Ik leer Engels. Ik leer Engels. Jij leert Spaans. Jij leert Spaans. Hij leert Duits. Hij leert Duits. Wij leren Frans. Wij leren Frans. Jullie leren Italiaans. Jullie leren Italiaans. Zij leren Russisch. Zij leren Russisch. Talen leren is interessant. Talen leren is interessant. We willen mensen begrijpen. We willen mensen begrijpen. We willen met mensen spreken. We willen met mensen spreken.